الله احکام ته پاغي کې د دوینه مخ واړو بعض علما وی چفاف عنهم واصفح دا زمير ټولو تراجه دي ټولو بني اسرائيل ته خدا آیات کریمه منسوخ ده اوس عفو اصفح نشته بلکې قتال ده ان الله يحب المحسنين بشك الله فخوي محسنان ومن الذين قالوا ذا تخفيف ده نسوارا وتا ومن الذين ذا متعلق تر اخذنا پوری ده اخذنا واخذنا من الذين قالوا ما اخذت ود اغي خلقنا قالوا اننا نسوارا چي دوي ويلو زانت چي من نسوارا يو ولم ينصر عيسى دوي زانت نسوارا ويلي حال دا چي دوي د عيسى عليه السلام سره کومک نو کړي ومن الذين ذا تقديم ذا جاري مجرود اهتمام ذا پاره ده قالوا اننا نسوارا اخذنا ميثاقهم ما اخذت ود دوي وعدا دا ورست اخذنا ميثاقهم دا من الذين ذا دي پوری تعلق لري ما اخذت وميثاقهم دا دوينه ټینګ وعده په انجیل کې بتوحید الله و اتباع محمد چتا سب الله واحد لا شریک غنی او دا محمد صلی الله علیه وسلم اتباع وکوي ونسو حظا مما ذکروا به ندوی هی رکړه یو برخه یعنی بعضا مما ذکروا به بعضی اغه حصا چې دوی ته په پند ورک دوی ته په پند ورکړی شوی ندوی هیر کړو حظا یعنی بعضا مما ذکروا به ندوی هی رکړه دوی درې ډلې شو نستوریا یعقوبیا او ملکانیا دا درې ډلې شو اغرینا بینهم العداوة اغرینا یعنی الزمنا و الفقنا ما لازم اکڑا او ملسق مکڑا بینهم دا دوی پا ما بین کی العداوة دشمنی والبغضاء او بغض الى یوم القیامت دا غاید پر دا عداوة او دا بغضاء دا دوی پا ما بین کی دا دری ڈلیوی دا دشمنی با دا دوی پا ما بین کی تر رزی دا قیامت پوری و سوف ینبئهم اللہ او زرد چې خبر بور کی دوی ته الله پاک بما کانوا یصنعون په هغه څه باندې چې دوی پټول چې هغه به کتمان نعت محمد صلی الله علیه وسلم ده یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اے اهل کتاب په تحقیق سره راغلو تاسو ته زمو عظیم پیغمبر یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون دا حال ده رسولنا نام حال دا چې دی پیغمبر بیانول تاسو ته كثيرا مما كنتم زیات مم ما دا صفت دا پارا دا کسیرن دے کسیرن کائنن مم ما کنتم دیر چی دا دیر کائن دی دا اغی چنا کنتم تخفونا چی وی تاسو چی پتولم من الکتاب دا کتابنا نو کم آیتونا چی تاسو پتول دا پیغمبر تاسو دا بیانی لکا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی پتولو پیغمبر علیہ السلام ورطا بیانول دارنگی آیت الرجم دوی پټولو او پیغمبر علیہ السلام ورته بیان کړو بشارت عیسی به احمد عیسی علیہ السلام چې د محمد علیہ السلام کمزیره ورکړو دا دوی پټولو او پیغمبر علیہ السلام ورته راخاره کړو مدا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده چې نبی امید او دوی په تورات او انجیل کې خبرې پټي او به مرته پیغمبر علیہ السلام بیانوي و یعفو عن کثیر او یعنی لا یظهر کثیرا ډیر نه ظاهری اذا لم تدع الیه داعیه دینیه چکم دینی ضرورت ورته نه اغم اغنه بیان نه کاغه ټوله بیان کینو تاسو بډیر و شرمې گئی ډیر خبره تاسو پټوي نو هغه ضروری خبره پیغمبر علی السلام بیان نه او چی ضرورت دینی ورته نه اغنه بیان نه و یا عن کثیر اذا لم تدع الیه داعیه دینیه قد جاءکم من الله نور فتحقیق سره راغله تاسو ته الله د طرف نه نور د نور نه محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده پیغمبر علیه السلام ده هدایت نور ده ذات بشر ده او ده هدایت نور ده و کتاب او تاسو تراغله ده کتاب قرآن مبین خکارا او یا د نور نم قرآن مراد ده او کتابون ورته حد کی تفسیر ده یهدی به الله دا صفتی ثانی ده پاره ده کتاب ده مبین یو صفت دا سی کتاب دے یهدی به اللہ چی اللہ ہدایت کی دے دی کتاب کو وجہ باندی چاہتا ہدایت کی منت تبع رضوانہ اگا چاہتا چی اگا پیروی کڑی دا اللہ در ازام یعنی من علم اللہ انہو یرید اتباع رضوا اللہ چی دا اللہ پا علم کی دا خبر ہوئی چی دے ارادہ لری دا پیروی در ازا دا اللہ سبول السلامی دا مخلصانی دا پارا دا یهدی دے بی اسقاط حرف الجر یهدی به الله من اتبع رضوانه سش ورتخی سبل السلام یعنی طرق السلامتی من کل مخافتن لاری د سلامتیا د هر ویر نه نو سلام صیغه د مصدر د په معنا د سلامتیا. امام سدی سے فرمائی چې سلام اسم من اسماء الله د دینه د الله په نومونو کې یو نوم مراد ده. وجه د ظاهری په ځای د مزمر کړی ده رد کړی ده په یهودو په نسواراو باندې چې الله پاک ته نقصانات منسوبوي الله پاک ته نسبت د نقصاناتو کوي. نو سبل السلام لارې د الله چې هغه سالم دی د ټولو نقصاناتو نه او یا د سلام نه شرایع مراد دي. سبل الشرایع لارې د شریعتونو ویخرجهم من الظلمات الى النور او روباسی دوی د تیارو د کفر نه رڼا د اسلام ته بإذنه یعنی بإرادته ویهدیهم او دوی ته خودنه کوي الى صراط مستقیم هغه طرف ته صراط مستقیم ته وهو الاسلام چې هغه د اسلام لاره ده دا مستقیمه ده په مابین د افراط او د تفرید کې. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم اشاره الى افراط بعض النصارى في حق عيسى د استقامت نقیز الله ذکر کوي د استقامت په مقابل کې افراط او تفرید ده. الله پاک د افراط او تفرید بیان کوي دا اوس د ما قبل سره ربط په دې طریقه شو. لقد كفر الذين په تحقیق سره کفر کړي واغه خلقو هغه يعقوب یو نصارى درې ډلې وو نستوریا یعقوبیا ملکانیا د دې درې وړو عقیدې الله پاک بیانې د یعقوبیو عقیده داوا قالو چې دوی ویلي ان الله هو المسیح ابن مریم بشک الله چې د مسیح ابن مریم دی یعنی الله پاک عیسی علیه السلام دی. قل نو دا الله ورته جواب ورکړي قل ته دوی ته وایا فمن یملک من الله شیئا نصوب با فمن یملکو من استفهام انکاریه ده ده توبیخ ده پارا او فمن یملکو فا ده پارا ده عطف ده معطف علیه ورت مقدر ده اصل که داسی ده انکانا کما تزعمون که خبرم داسی وی لکت سنگا چه تاسو گمان کوئی فمن یملکو نصوب با مالک شی من الله یعنی من قدرت الله او من ارادت الله د الله د قدرت او د الله د ارادې نه شی اند یوشی ان اراده کچرت الله اراده وکي ان یهلک المسیح چې هلاک کی المسیح عیسی علیہ السلام. دلته د اهلاک نه مراد الاماته لا عن سخط و غضب اماتت مراد ده لا عن سخط و غضب عام معنا د اهلاک د الاماته عن سخط و غضب خودلتا لا عن سخت و غضب مراد ده که عیسی علیہ السلام الله په قوه نی نو بیا به الله څوک به مالک شي څوک به د الله نه خلاص کی ان یهلک المسیح ابن مریم و امه او د مور مړه کی و من فی الارض جميعا او اغه څوک الله وجنی چې په دې ځمکه کې دي جميعا ټوله جميعا د حال د دې متعاطفاتنا او یا د من نه حال ده من یملکو من الله شیئا سوق بمالکی دا من چې د جميعا حال دا چې دا من ټول راجم شي دا به د الله نه خلاص نه کی. نو تاسو عیسی علیه السلام ته الہ وای او د الہ شان خدای چې د پوری بدبل چا قدرت او اراده نه متعلق کیږي دا بدبل چا د قدرت تابع نه او د بل چا د اراده تابع بنئی او عیسی علیه السلام د الله د قدرت او د اراده تابع دی د دوی ته تعریض وکړو آینده کی الله حالات کی داسی ورته ونه ویل چې تاسو عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام پنځه شوه دی پدې کې خو په دوی نورم سخت الزام راغلی چې تاسو عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام پنځه شوه مړ شوه دی نو چې مړ شوه د الله په اراده او په قدرت مړ شوه دی نو د الله د قدرت او د ارادې تعلق د مرګ پورې راغلی دی او داسی څوک خو خدای نشي کېدلی داسی ونه ویل بلکې ځکه دا خلاف الواقع و آینده کی به الله پاک وفات کوي. ولله ملك السماوات والارض ده الله ده پار دی بادشاہی ده علویات و ده سفلویات و ما بینهما او ده جویات یخلق ما یشاء الله پیدا کی اغه چې ده الله اراده ورته وشي. نو عیسی علیه السلام بلا اب پیدا کولیش ادم علیه السلام بلا اب و ام پیدا کی والله على كل شيء قدير الله په هر شی باندې ده قدرت والا ده. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه الله د يهود نه شکایت کی د دې دوړو نه يهود او نسواراو نه وقالت اليهود ويلو يهود او نسواراو نحن ابناء الله من د الله بچيو واحباؤه من د الله دوستانيو یا د ابناء الله نه بي خزانونو ته د الله بچي نه ویلي بلکې واز عيسى عليه السلام ته د الله بچي ویلي يهوديان عزير عليه السلام ته د الله بچي ویلي او خپل ځانونه د الله بچي نه ګڼل نو دلته د ابناء الله نه مقربون مراد دي نحن ابناء الله یعنی نحن المقربون عند الله من الله ته مقرب یو قرب الاولاد من الاب لکه بچي چې خپل پلار ته څومره مقرب وي نو دومره مونږ هم الله ته مقرب یو واحباؤه نو دا به بیا ورته حتفي تفسیري مونږ الله ته مقرب یو او مونږ د الله دوستان یو قل نو الله فرمایي ته دوی ته ووایا فمن يعذبكم فلمن يعذبكم بذنوبكم ولي الله تاسو ته عذاب درکي په سبب د ګناهونو ستاسو فلمن يعذبكم نو یو توجیه پکې دا ده چې دلته هغه تعذیب مراد دی چې د دوی په عقیده کې وو دوی ویلي چې لن تمسنا النار الا اياما معدوده مونږ ته به الله عذاب نه راکوي مگر یو څو شمیرلې شوې ورځې نو الله فرمایي چې تاسو د الله بچی او دوستان یې نو الله درته دغه یو څو ورځې عذاب ولې درکوي چې دا تاسو پې خپل اقرار کوئ چې لن تمسنا النار الا اياما معدوده خدا د آینده عذاب الله په دلیل کې ذکر کړو راجح دا د امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې دلته ماضی عذاب مراد ده وقیل معنا يعذبكم عذبكم معنا د يعذبكم دا عذبكم یعنی د مضارع نه ماضی مراد ده یعنی فلما مسخكم قردة وخنازير ولی الله پاک تاسو نه شادیان او خنزیران جوړ کړو ولما عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بانواع من العذاب ستاسو نه مخکینی يهود او نصارا او ته ولی مختلف عذابونه ورکړو نو د يعذبكم نه عذبكم مراد ده د ماضی عذابونه مراد دي امام قرطبی په دې دوه دلیل وایي یو دلیل ورته دا وایي چې لئن الله لا يحتج عليهم بشيء لم يكن بعده الله پاک په استدلال کې دا سی شی دوی ته نه ذکر کوي چې لا تر اوسه نه موجود شوه نو دا اخروی عذاب خو لا تر اوسه نه دی موجود شوه نو دا عذاب الله دوی ته په دلیل کې نه ذکر کوي نو مازوی عذاب ورته په دلیل کې ذکر کوي چې دوی نه الله شادیان او خنزیران جوړ کړي او دویم دلیل ورته دا ویل دی چې لئنهم ربما يقولون لا نعذب غدا که استقبالی عذاب ورته الله په دلیل کې ذکر کوي چې آینده کې به الله تاسو ته عذاب درکوي نو کېدای شي دوی جواب وکړي چې آینده کې موږ ته الله د سره عذاب نه راکوي نو د دې دلیل نه دوی ځان خلاصولی شو چې استقبالی عذاب مراد شي نو مازوی عذاب مراد ده چې ولی الله تاسو ته عذاب درکړی دی په سبب د ګناهونو ستاسو نو هغه مازوی عذاب دا غي نه اوس دوی ځان نشي خلاصولی یعنی ولی ستاسو نه خنزیران او شادوګان جوړ کړ بل انتم بشرون بلکی یی تاسی بشرون تاسو بشر یی ممن خلقه یعنی من جمله من خلق من البشر د جملی د مخلوق د الله نه د جملی د نور بشر نه یغفر لمن یشاء الله بخنه کی هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي و یعذب من یشاء و الله عذاب ورته هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي ولله ملک السماوات والارض یعنی لا تخرجون عن مشیت الله مع دخولكم في ملكه دا دی ما قبل د پر الله دلیل ذکر کوي دا مغفرت لمن یشاء کوي او عذاب من یشاء تور کوي او تاسو د الله د مشیت نه وتلی نه یی او نه وتی شی ولا تخرجون عن مشیته د الله د مشیت نه نشی وته ولی نشی وته ځکه مع دخولكم في ملكه د الله په ملک تاسو داخله نو ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره د بادشاہی د علویات او د سفلویات او ما بینهما او د جویات او الیه المصیر او خاص الله تستاسو ورګرزی دل دی یا اهل الكتاب ترغیب الی الایمان اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا بتحقیق سره راغله تاسو ته زمو عظیم پیغمبر یبین لكم الشرائع والاحکام شرائع او احکام تاسو ته بیانای على فترة من الرسل فترة انقطاع توي فزمانة انقطاع دا پیغمبرانو کی د دوو رسولانو په مابین کې چې کومه د انقطاع زمانه دی ته فترت وي على فترة من الرسل هي الانقطاع ما بين الرسولين واختلفوا في مدتها د عيسى عليه السلام او د محمد عليه السلام په مابین کې بل پیغمبر نو الله پاک د پیغمبر عليه السلام په باره کې فرمایي چې ته دوی ته وایي چې انا اول الناس بعيسى یعنی زه ډیر زیات نږدې یم عيسى عليه السلام ته زما د عيسى عليه السلام په مابین کې بل نبی نه دی راغلی نو د عيسى عليه السلام او د پیغمبر عليه السلام په مابین کې څومره فاصله وه قطاده ته وایي 1516 کاله وه کلبی وایي 1540 کاله وه ابن جریج وایي 1500 کاله وه خو امام بخاري بې روایت سلمان فارسی شپږ سوه کاله یادوي چې شپږ سوه کاله فاصله وه ان تقولو یعنی لئلا تقولو د دې دپاره چې تاسو بیا ونه وایې ما جاءنا من بشیر چې نه دی راغلی مونږ ته کوم زیری ورکوونکی ولا نذیر او نه کوم پیغمبر فقد جاءکم بشیر و نذیر نو په تحقیق سره راغلو تاسو ته زیری ورکوونکی ویرونکی والله على كل شيء قدیر الله پاک په هر ممکن باندې د قدرت والا دی و اذ قال موسی ان شکایت از یهود و ترغیب للمؤمنین الی الجهاد د یهودن الله شکایت کوي او مؤمنانو ته ترغیب د جهاد ور کوي نو مخکې بیان د نعمتونو شوو په بنی اسرائیلو دلتم الله ذکر د نعمتونو کوي په بنی اسرائیلو باندې نو دا یو طالب وای د نن سبا یهود او نسواراو سره نکاح جایز ده کنه ما درته درې شرط ذکر کړ کنه چې په دې دریو شرطونو باندې چې دهری نه عیسوی وی یهودی وی خود دهری نه نو بیا ور سره نکاح جایز ده اگر چې په تورات او انجیل کې تحریف کړي زکه دا قران آیات چې نازلیدو په دې وخت کې محرف تورات او انجیل و اذ قال موسی لقومه یعنی واذکر انعامه اذ قال موسی لقومه یاد کده الله انعام په هغه وخت کې چې فرمای موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اذکروا نعمت الله ای زما قوم یاد کده الله نعمت چې پتا سوې کړه رم اذ جعل فیکم انبیاء په هغه وخت کې چې وی ګرځول پتا سو کې پیغمبرانو وجعلكم او ويغرز ولتاسي ملوكا بادشاهانا يعني وجعل منكم ملوكا طول خو بادشاهان نو بعضي پكي بادشاهان وآتاكم او درق لتاسو تا من المن والسلوى وغيره ما لم يؤتى احدا من العالمين دمرا نعمتون در تدرق لو چندي ورکرشوي يو قصد دا عالمين مازيينونا يا قوم ادخلوا الارض المقدسة ای زما قوم داخل شئ دی شام زمکی تا دا دولس نقبا چی مخی ذکر شو دا دوی الله پاک موسی علیہ السلام پا دوی که منتخب کرد دا شام زمکی تا ولی گل شام دیر خپل زمکا و خلب دیر قوی و جبابی رو عمالی قدیر قوی و نو موسی علیہ السلام ورطاو فرمیل چی دا شام حسن خپل قومونو تا بیان کئی و دا ورطا ما وایی چی ال تا دیر قوی خلق و دوی وی روی ما نو دوی طول دا موسی علیہ السلام خبر و نمانلا صرف دو کسانو پکې ومنله نو یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ای زما قوم داخل شئ تاسو الارض المقدسه دی مقدس ځمکه د شام تام التي كتب الله لكم هغه مقدس ځمکه د شام كتب الله لكم چې الله تاسو ته مقرر کړی دم ولا ترتدوا على ادباركم او تاسو مګرځئ على ادباركم په خپلو شاګانو باندې من خوف الجبابره فتنقلبوا یعنی فترجعوا بیا بتا سو غرزی خاسرین تاوانیانو نو قالو دوی ورته ویل دا دروازه سو ټکی ورته خلاصه کې به ما بندوي نس خلاصه کې یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین بیا بتا سو وګرځیږئ تاوانیانو قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین نو دوی ویل چې یا موسی ان فیها بشک پدې مقدس ازمکه کې قوما یو قوم دی جبارین یعنی قتالین ډیر زورور قوم دی چې هغه عمالقه دی و انا لن ندخلها او مونږ چې هیڅ کله به دې ته ور داخل نشو حتى يخرجوا منها تردي چې دوی ترنه پخپل ووزی فإن يخرجوا منها کچرته دوی ترنه ووتل فإنا داخلون بیا بشکم چې ورننه وتون کیو قال رجلان نو پدی دول سو کسو کی صرف دو کسو د موسی علیہ السلام خبر و منلا قال رجلان او ویل دو کسو چې کالب او یوشع ابن نون دے کالب ابن یوحنا او یوشع ابن نون چې دا د موسی علیہ السلام نو رسته بیا د دوی انبیام شو نو دی دوړو ویل من الذین د اغه خلقنا یخافون چې اغه ویریدل د څنګه ویریدل مخالفت امر الله د الله د امر د مخالفت نه ویریدل انعم الله علیهما الله پاک په دوی باندې انعام کړو انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب ورته وی فرمایل چې تاسو ورننوځی په دوی باندې البابا جنس ته په دروازو کې دوی باندې ورننوځی په دروازو کې یعنی د دې دروازو پورې خور شئ نو که بیا دوی ونه تختیدل نو بس بیا را واپس شئ فاذا دخلتموه چې کله تاسو ننوځئ دې دروازو ته فانکم غالبون نو بس بشکه تاسو چې غالب یې وعلى الله فتوکلوا خاص په الله باندې توکل کوئ ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي د الله په نصرت ایمان قالوا نو دوی بیا ورته وی چې اگر چې تم سره د نصرت وعده کوي وانا لن ندخلها یا موسی اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها مونږ چې هیڅ کله به ور داخل نشو دې دروازو تم ابدا هیڅ کله نه دهرن طویلن ما دام فیها تر څو چې دوی پدی شام کی وی فذهب انت وربک ان ورشته او ستارب دی فقاتلا نو تاسو ور سره وجنګیږئ انا ها هنا قاعدون من بدل تناس کیو قال موسی علیہ السلام فرمل چ ربی یعنی یا ربی انی لا املک احدا الزمه قتاله زه خود هیچ مالک نیم چې په زور جنگ ته بوزم الا نفسی و اخی مگر د خپل نفس او د خپل ورور مالکم مو دا دواړه به جنگ ته لاړ شو نور دا نور نشم بوله ففرق بیننا نو ته فرق را ولا زمون او په مابین د دې قوم فاسق کې نو قال الله پاک ورته فرمایل فانها محرمه علیهم دا د شام زمکه به حرام کړې شوې په دوی باندې 40 سنه سلویخ کالم سلویخ کاله به دوی په دې میدان ته کې پاتې یتیهون فی الارض یعنی تحیرون و یترددون دوی به حیرانی او ګرځي را ګرځي به متردد بی فی الارض یعنی فی الارض الذی اختاروا فیها القعود په هغه ځمکه کې چې دوی پکې کېناستل خوښ کړه چې میدان ته مراد ده دا د مصر او د بیت المقدس په منځ کې یو ډاک دی یوه دښته ده دیرش فرسخه اوږد دی او نه فرسخه پلن دی نو په دې دښته او په دې ډاک کې الله پاک دوی ایثار پاتې کړه نوی میله اوږد دی او وویشت میله پلن دی نوی میله اوږدوالی لري وویشت میله پلنوالی لري نو یتیهون فی الارض دوی به حیرانی په دې ځمکه کې نو په دې ځمکه کې دوی څلوېښت کاله پاتې وو مزل به یې وکړو د شپې سهر ته لږ نږدې ټیم کې به اوده شو چې اوده به شو چې بیا به د خوب نه راپاڅېدو په هغه ځای کې به پراته وو د کوم ځای نه چې دوی مزل شروع کړی وو نو څلوېښت کاله دوی په دې دښته کې الله پاتې کړو بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام همدلته وفات هم شو دغه دوه کسه چې د الله نه ویرېده یوشع او کالب دی دوړو په قیادت کې الله پاک بیا شام فتح کړو وروسته فلا تأس علی القوم الفاسقین نو ته مه خفه کیږه په فاسق قوم باندې واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق نو دلته مخکې دوی د مرګ نه ویرېده دلته اوس د آدم علیه السلام د بچی ذکر کوي چې هغه د مرګ نه ویرېدو مرګ یې وکړو یا داسې وایه چې مخکې بیان د محقینو د مبتلینو عمومانو او دلته الله پاک د محقینو د مبتلینو ذکر خصوصا کوي تخصیص بعد التعمیم کوي واتلو علیهم نبأ ابنی آدم الله پاک فرمایي ولولا په دوی باندې نبأ ابنی آدم قصه د دوو زامنو د آدم علیه السلام وتلو دا وتلو مقدر باندې ورعتف دی و اذ قال موسی چې د چا پورې تعلق لرلو نو دام هغه متعلق باندې ورعتف دی چې چا پورې تعلق لرلو وذکر نو دا وطلو پا اغی وزکور بانی ورعطف ده نو دا دا رستنی و جنایاتو دا بنی اسرائیلو دا پار اللہ پاک تمہید ذکر کئی نو دا وطلو مخ کی وزکور بانی ورعطف ده وزکور مقدر ہو نو مخ کی وزکور کی جبن عن القتل ذکر شو چه دا قتل نویری ده او پدیزه کی اقدام علی القتل اللہ ذکر کئی جبن عن القتلم گنا دا اقدام علی القتلم گنا دا نو دا دو گنا گنا ذکر اللہ پاک یو دا وزکور دا عنوان لاندی یو دا وطلو دا عنوان لاندی وطلو علیہم ولولا پدوی باندی نبأ علیہم علیہم دا ہم زمین بنی اسرائیلو تراجی دے بنی اسرائیلو باندی ولولا پیغمبر علیہ السلام تا امر دا تلاوتو کلو پدی بنی اسرائیلو اعلاما علی رسالتی ہی دا بنی اسرائیل خبرول دی پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتی بنی اسرائیل تا ول ولا نو بنی اسرائیل ب پدی پوشی چتا د الله پیغمبري زکه اومي چې هیڅ کتاب نه لوستله اغا پدی قصه باندې نشي خبرې ده بغیر د وحینه نو وتلو علیهم دا به پیغمبر علی السلام معجزش ول ولا پدوی باندې نب ابنی ادم واقعه د دو زمانو د ادم علیه السلام یو هابیل علیه الرحمه او بل قابل علیه ما یستحقو ككافرين عليه اللعنه وكغنانغارين عليه ما يستحق عليهم ابن ادم الدزمن ادم عليه السلام بالحق يعني تلاوه متلبسه بالصحه ده دوتلود پر مفعول مطلق ده تلاوه متلبسه بالصحه ده سي تلاوه ده قسي چي صحيح تلاوه ده قسي ده قسو کي اکثر خلق دروغ وي خطي په صحيح طريقه باندې رباني ول ولا چي دروغ پکي نه او یا بالحق حالك ذا فعل ذا اتلونا اتلو چه تم تلبس ذا حق سرائی یہی ذا مفعول نحال کا چه دا نبأ دے دا نبأ چه دے متلبس ذا حق و ذا صدق سرائی دے دا قصر رشتینی دا ذکا موافق دا لما فی زبور الاولین دا مخکنیو کتابو سر موافق دا پا تورات و پا انجیل کم دا سی ذکر شوی دا لکا سنگا چه پا قرآن کی ذکر شوی دا از قربا قرباناً و اغه وخت کی قربا قربانا چې دوی قربانی وکړی یو قربانی اذا دا ظرف د پاره د نبأ ده دا واقع عقل په خشوا اذ قربا قربانا په دې ټیم کې په خشوا نو چې د نبأ د پاره دا مفعول فيه ده اوس اعتراض راځي چې نبأ خو مصدر ده او مصدر خو ضعیف العمل ده نو په دې اس کې څنګه عمل وکړو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا ظرف ده و ظرف یکفیه رائحه الفعل دا ظرف د پاره رائحه ده فعلم کافی ده از قربا قربانا پا اغا وقت که چی دوی قربانی وکڑا قربانا یو قربانی خوی نو کڑی دو قربانی کڑی وی نو قربانا مصدر ده والمصدر لا یسن ولا یجمعو نو جنس ترین مراد ده دو قربانی او یا تقدیر پا کی ولگوا از قربا یعنی قربا کل واحد من هما قربانا هر یو ده دی دوارونا یو ایو قربانی وکڑا حابیلم قربانی وکړه او قابیلم قربانی وکړه نو د ادم علیه السلام بچی به په یو نس په پیدا کېده د قابیل سره خپل خور پیدا شو او د حابیل سره د قابیل خور اقلیمانو میدا او د حابیل خور یهوزانو میدا نو د حابیل سره په یو گیډه یهوزا پیدا شو خدای یهوزا لک بادرنګ وا او د قابیل سره چې په کم نس باندې خپل خور پیدا شو اقلیما هغه خپل وا نو د ادم علیه السلام په دین کې قانون دا چې د یو نس بچی به د بل نس د بچیو سره د یوې گیډې بچی به د بلې گیډې د بچیو سره نکاح کوله نو د قابل خوري چې اقلیما وا د یو هابیل ته په نکاح ورکول غوښتل او د هابیل خور چې یهوزا وا نو د قابل ته په نکاح ورکول ادم علیه السلام غوښتل چې یو بل ته سره په نکاح ورکړي قابل په خپل خور زړه نه کېدو ادم علیه السلام ته ویلی چې زما خور چې اقلیما ده دا زه حابیل ته په نکاح نه ورکوم بلکې زه خپله ورسره نکاح کوم حالانکه په یو نس باندې دواړه پیدا شوي و نکاح یې ورسره حرامه وه ادم علیه السلام ډیر منع کړو لیکن دی نه منع کېدو نو بیا ادم علیه السلام د دوی د تسلۍ دپاره وفرمیل چې زه تاسو دواړه قرباني وکړئ د چا قرباني چې قبوله شوه هغه به د اقلیما سره نکاح وکړي نو حابیل دی شکونکی و او قابل چې و دی زمیندارو نو حابیل یو ښکلی ګډ راوستو او الال کړو او په یوه غونډۍ کې خودو نو د اسمان نه اور راغلو هغه یې وسوځولو نو ده قربانی قبول شو او هابیل یو کمزوری گیډی را واخیسته د خپل پټیونه او هغه په و غونډی کې خدا هغه الله ونه سوځول نو فتقبل من احدهما د دیونه قبول شو ولم يتقبل من الاخر او د دې بل نه شو قبول نو ده هابیل قربانی الله قبول کړو د قابل قربانی الله قبول نه کړا قال لا اقتلنکم نو قابل ویلی چې لا اقتلنکم خامخا وب وجنم ز خامخا تالرم دا جمله مستأنفه ده کانه قیل فماذا قال من لم يتقبل قربانه هغه سړی چې قربانی قبول نه شو هغه څه ویلی نو الله فرمایي چې هغه گستاخی وکړه هابیل ته دمکی ورکړه چې لا اقتلنک زبتا او وجنم قال هابیل ورته فرمای لما را حسد اخیه چې کله د خپل ورور حسد ولیدلو نو دته تسلی ورکړه چې ته ما سره حسد ولیکه انما يتقبل الله من المتقين بشک الله پاک چې ده هغه قبلول کوي د متقینو نه من المتقین فی ذلک باخلاص النیت نو حاسد لره پکار دی چې د نعمت د محرومی نه چې د نعمت نه محروم شي نو دا د نعمت محرومی د دې لپاره سبب خپل تقصیر او خپل ګناه وګڼي نو هابیل دی قابل ته وایي چې دا خو ستا تقصیر دی ما ولې وژنې او ولې خپل ځان نه ملامت یې ته ځان د متقینو نه کچې ستا قرباني م الله قبول کړي نو الله پاک یې د متقینو نه قبلی نو ته متقی شه الله به ستا قرباني م قبول کړي نو دا ستا خپل تقصیر دی ما ولې ملامتوي لئن بسطت الی یدک نو کچرت ته بسطت یعنی مدد ته کته چرته را اوغت کی الی یما ته یدک لاس دی لئن بسطت یدک الی دا الی مفعول به غیر صریحی دی او یدک چه دی مفعول به صریحی دی دا مفعول به غیر صریحی مقدم کرو لتذکیره نفسه الی خپل ځان ور یادولو تذکیر د نفسه تذکیر د اخوت دی یعنی خپل وروری ورته یادوله او تذکیر د اخوته مانع د قتل نه ده نه دا تقدیم د الی مانع د قتل نه ده لدی وجنه مقدم کرو نو کتر اوغت کی ما تلاس لتقتلنی چې ته ما مړ کی ما انا بباستی یدی الیک نه یمز اوغدون کې د لاس خپل الی تا تا زه خپل لاس تا ته نه در اوغدوم لاقتلک چې زه تا مړ کما نو زه تا نه وجنم اول دی نه وجنم انی اخاف الله رب العالمین بشک از چیم ویریگم د الله نام چې رب العالمین ده تعلیل للامتناع عن بسطه یده لیقتله دا علت د پاره د دې خبره ده چې زخ په الله سوال تا ته نظر وګدو نو زه د الله نه ویریگم زخ په الله ستا ته نظر وګدو دویمه فائدہ پدې کې ارشاد د قابل تم چې ته د الله نه ویریګا لکه زه چې د الله نه ویریګم او تا تخپل لاس نه دروګم نو تم د الله نه ویریګا او ما تخپل لاس مره وګدوا دا رنګ دریم پدې کې تعریض ده قابل ته چې قاتل د الله نه ویریګي زکه قتل کوي څوک چې د الله نه ویریګي هغه قتل نه کوي انی اريد بشک ز اراده لرم تعلیل اخر لامتناعه عن البسط هابیل ورته وای چې زه خپل لاس تا ته ولې نه دروږدوم یو خو زه د الله نه ویریږم او دویم دا چې انی اريد ان تبوء باسمي و اسمک زه خپل لاس ځکه نه دروږدوم چې زه اراده لرم ان تبوء چې ته گرفتار شي اخته شي باسمي زما په ګنا باندې و اسمک او په خپل ګنا باندې نو دا دوه علت ذکر کړو او هر یو مستقل علت لهذا یو په بل ورعطف نه کړو دویم دا که یو په بلی ور حتف کړی وی نو بیا به چا دا توهم کولو چې مجموعه د دې دواړو به یو علتی او هر یو به جز د علتی نو الله پاک یو په بل حتف نه کړه چې هر یو جز د علت نه دی بلکې مستقل علت دی زه اراده لرم ان تبوء باسمی چې ته اخته شې زما په ګناه و اسمی کو په خپل ګناه نو ته زما په ګناه اخته شې یعنی باسم قتلی په ګناه د قتل زما چې ته ما مړ کی نو زما د قتل چې کومه ګناه ده په دې بم اخته شي و اسمک او په خپل ګناه دم د دې ګناه بل کومه وا ابن عباس فرمای و اسمک الذی کان قبل قتلی ستا هغه ګناهونه چې زما د قتل نه مخکینی وو په هغه ګناهونو بم ته اخته شي د اسمی او د اسمک په معنا خو پوه شي به اسمی زما په ګناه باندې زما گناہ کما دا یعنی اسم قتلی اسم پا گناہ دا قتل زما چی تما مڑ کی نو پا اسم دا قتل زما بتا اختشی و اسم کم یعنی اسم کل لذی کانا قبل قتلی مطلقا پا گناہ دا اسم کل لذی پا گناہ نستا بانی چی اغا زما دا قتل نمخ کیو اغا مطلقی گناہ نمراد دی دا دا عبداللہ ابن عباس معنی دا اسم کا او دا زجاج معنی دا دا انت بو ازی را دلرم چی تا اختشی بی اسمی یعنی بی اسم قتلی پا گناہ دا قتل زما و اسم کا او بخبل گناہ و هو عدم الرضا بی حکم اللہ چی اغا عدم رضا استا دا پا حکم دا اللہ اللہ حکم کرے دے چی دیوی گیڑی بچے با دا خپل خور سر ہر قابل بد خپل خور سره نکاح نه کی چې پیو نس ور سره زیږیدل دا او حابیل بد خپل خور سره نکاح نه کی نو ته د الله په دې حکم راضی نه یې نو دا ستا زړه ګناه ده. دا دریم معنا مې درته ذکر کړه. دریم معنا انی اورید زیرا دلرم ان تبو ام چې ته اختشی به اسمی زما په ګناه زما ګناه یعنی به استسلامی و عدم الابتداء بالقتل چې ما تا ته ځان در حواله کړو او ما ابتدا بالقتل ونه کړه نو که ته ما ته لاس را وګوت کې نو زما په دې ګناه به م ته اخته شې او اسمیکه او په خپله ګناه به م ته اخته شې فتکون من اصحاب النار نو بیا به ته شې د ملازم د اور سره دی عرفي معنا ده وذالک دا تزیل دپاره د ما قبل دی او دا چې د الله پاک فرمای جزاء الظالمین دا جزا د ظالمانو ده. بعضی علما فرمائی چې حابیل قوی و د قابل نه لیکن تحرج عن قتله د قابل وجل د ګناه ګڼله نو د الله د ویرې نه ځان تسلیم کړو او په دغه وخت کې دفاع کول نو جایز نو ځکه خپله دفاع ونه کړه. حابیل خپله دفاع ونه کړه دفاع خو لازمه واجبه ده خو د دفاع ونه کړه ځکه په دغه وخت کې دفاع نه و جایزه. نن سبا څه حکم دی چې یو سړی ته مړ کوي نو نن سبا دفاع جایزه ده او کنه ده جایزه؟ نن سبا دفاع جایزه ده او کنه ده جایزه؟ نو وقت لف فی هذا الان نن سبا پکې اختلاف ده. فصحیح من المذهب انه یلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه وغيره وان ادى الى القتل. د ځان دفاع واجبه ده، د فساد دفاع واجبه ده، اگر چې د دې فساد کوونکی قتل ته مفزی شي قتل کا و دفاع د فساد وکا. نو دا آیات کریمه منسوخ ده. د آدم علیه السلام په دین کې د ځان دفاع نه و واجبه او زمونږ په دین کې د ځان دفاع واجبه و ځکه الله پاک فرمای فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. د باغی سره او د سرکش او د مفسد سره و جنگیږي تر دې چې د الله حکم ته غاړه کیږي. نو زمونږ په دین کې دفاع واجبه ده. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې د آدم علیه السلام په دین کې دفاع لازم و خو دلته مطلب دا دی د حابیل چې کته ابتدا بالقتل زما کوي نو زه ابتدا بالقتل ستانه کوم. ابتدا بالقتل خو حرامه و کنه؟ زمونږ په دین کې حرامه ده او د آدم علیه السلام په دین کې حرامه ده. دلته د حابیل مقصد دا نه دی چې زه د خپل ځان دفاع نه کوم، یو دفاع ده یو اقدام ده. کته اقدام او ابتدا بالقتل زما کوي نو زه اقدام او ابتدا بالقتل ستانه کوم. نو زموږ دین او د آدم علیه السلام دین یو شی ده، هغه دین کې دفاع و زموږ په دین کې دفاع و، ابتدا په دواړو کې حرام و. نو د ابتدا بالقتل نه ځان ساتلو چې ابتدا بالقتل نه کوم. روح المانی دلته یو خپل توجیه ذکر کړی ده، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک لاقتلک کی ویلام د کای ده او لام د کای دا په اراده باندې دلالت کوي. زنیم در اوګدون کې د لاس تا ته لاقتلک په اراده د قتل ستا، په اراده د قتل، یو اراده د قتل د یو اراده د دفاع ده. نو ده داسې و چې په اراده د قتل در تلاس نه در اوګدون، داسې نه دی ویلي چې په اراده د دفاع در تلاس نه در اوګدون. یو اراده د قتل ده بل اراده د دفاع ده. دلته خو اراده د قتل ذکر شوی کنه، نو په اراده د قتل باندې چا تلاس ور اوګدول دا حرام دی. مدافعت جایز ده، مدافعت جدا شه ده او اراده د قتل جدا شه ده. فطوعت له نفسه نو دلر راضی کړو د نفس قتل اخيه قتل دورور فطوعت رازقرو له دلرا نفسه نفس دد قتل اخيه فقتل دورور نو دد نفس دي رازقرو فقتل دورور نوروري وجلو فقتله نوروري وجلو ندلت تفسيرون لكل دي چرا الشيطان دي قابل شيطان ولدلو وفي يده عصفورة ده پلاس کی مرغی وا فوضع رأسها على حجر ند دي مرغی سری پیوتیگا کی خودو واخذ حجرا آخر بل تیگی رواخستا فضرب به رأسها ند دي مرغی سری پیوتا کولو نفعلم لقابل القتل شيطان دي قابل تعليم ده قتل ورکلو چی پدی طریقی وجنا زکا پندی طریقہ بان شیطان مرغی وجلا نو حابیل و اورز ود دی او پتی کے سری خید نو قابل امدا سی تی گرا واخست او د سری پی وټا کولو او وی وجلو فقتله فاصبح من الخاسرین نو وګرز ید ود د توانیان نام د توانیش عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تقتل نفس ظلما یو نفس هیچ نفس ظلما نشی وجلی الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها مگر دادم علیہ السلام په اولنی بچی باندې د دی وینې د تویولو گناشته لانه اول من سن القتل زکه طریقه د قتل اول د کی خود نو د توانیانو نشو زکه طریقه د قتل د بنیاد د قتل د کی خود فاصبح من الخاسرین نو د وګرزیدو د توانیانو نم نو بنیاد د قتل کی خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چې کله شهیدیدو لکه د ادم علیه السلام په دین کې چې د اولنې قتلو نو ګنای په دده نو زمون په دین کې بی ګنا قتل د بغاوت په طریقه باندې اول د عثمان رضی الله عنه شوې ده نو پیغمبر علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه ته فرمایلیو چې کتا ته الله چپن درواغستا نو دا مو باسا یعنی که الله خلیفہ کړي نو خلافت مو پرېدا او دا سی زان جوړ کا لکه ابن آدم الاول د آدم علیہ السلام بچے د آدم علیہ السلام بچی د بلچا پوینو لا سن نه لړل او طریقه د قتل بنیاد د قتل کې نه خودو حابیل نو تم بنیاد د قتل مقدا ته چې قتل کړي بنیاد د قتل په پدی امت کې هغه خلق کیدی لہذا عثمان رضی الله عنه خلافت پر خودوم نه او د حابیل په شان باندې د خپل مقابل قتلولوم نه حتی چې عثمان رضی الله عنه شهید فبعث الله غرابا نو مفسرین لیکي چې څلوي خرزي دې په شاکړو په دې نه پوي دو چې اوس په دڅو کې نو الله راولې ګلو یو کارغه يبحث في الارض چې سپړلې کول پزمکه کې زمکه سپړلا ليور يهود دې د پاره چې وخې دي هابيل ته كيف يواري چې څنګه دې خه کې سو ات اخيه هغه جسد د خپل ورورو كيف يواري ده مفعول ثاني ده پارا ده يوريه ده يوريه هو مفعول اول ده او كيف يواري ده ورت مفعول ثاني ده يوريه ده در رؤيه بصري نه ده خود بو مفعولين متعدد ده التعديه بالهمزه لاثنين ليوريه چ وروخيد ته كيف يواري چ څنګه يستر څنګه ده پټكي سوءت اخيه جسد دخ پل ورورو قال يا ويلتا نو دی قابلو ویلی چی یا ویلتا الویلو الحلکتو حلاکت تاوی نو یا ویلتا یعنی یا حلکتی ایز اما حلاکتا نو دا افسوس کون که او شرمنده سڑی چی وی خپل حلاکت تا آواز گئی او ورتوی چی راشا امدادی ٹیم دے زکر زوز دیرو شرمیدم اعجزتو ایز عاجز شم ان اکون مثل هاز الغراب چیز شم پشاند دی کرغو فأواري دا عطف دي پدي أكون باندي أعجزت أن أكون أو أعجزت أن أواري زه عجز ام دا دينا چه زه خخ كم سوء تأخي جسد دخ پل ورورا پدي خبوشو نو أواري ام يعطف کرو پدي أكون جواب دا پار دا استفهام من اپرو زكا پدي كم دا يولوي لانجي نزان خلاص کرو أعجزت ايا زه عجز شم أن أكون ایا زه عاجز شوم ان اواریا د دې خبرې نه چې زه خخه کم سوء ات اخی بعض علما د اواریا د جزا د پاره د استفهام ګرځي یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب دا استفهام او فواریا دا جواب دا پارا دا استفهام دے، لیکن پدی اعتراض رازی چې دا استفهام نا علماء شرط جوړی او دا جواب دا استفهام نا دا جزا جوړی، او دلته شرط او جزا جوړول تر نه ممکن ندی، ځکه بیا به داسې شي چې ان اعجزو ان اکون مثل هذا الغراب، که زه چرته عاجزه شم چې په شان د دې کارغه شم، که زه چرته عاجزه شم د دې نه چې زه په شان د دې کارغه شم، که زه عاجزه شم فاواریا نخخ بکم سوءت اخی جسد د خپل ورور، نو اواری دا پټول د جسد د ورور دا په عجز نه دی مرتب، دا په عدم د عجز مرتب دی، چې عاجزه نشي نو پټ بی کی، چې عاجزه شي نو څنګه بی پټ. نو که دا جواب د استفهام شي نو استفهام نه شرط جوړیږي او د جواب د استفهام نه جزا جوړیږي. علما فرمای المنصوب فی جواب الاستفهام یشترط فیه ان ینعقد من الاستفهام وجوابه قضیه شرطیه، د استفهام او د جواب د استفهام نه قضیه شرطیه جوړیږي، لکه اتزورنی اکرمکا، اتزورنی اکرمکا یعنی انتظرنی اکرمکا، نو دلته بم داسی وی ان عجزتو اواری، که زه چرته عاجزه شم نو دا جسد به خخ کم، حالان کې دا په عجز نه دی مرتب، دا په عدم د عجز باندې مرتب دی، لهذا دا جواب د پاره د استفهام نه دی بلکې په اکون او عطف دی. که زه چرته عاجزه شم د ان اکون نه، او که زه عاجزه شم د ان اواری نه، بعضی علما جواب کوي چې زه اواریه دی جواب د پاره د استفهام شي. بیا هم ترجمه صحیح ده، استفهام د پاره د انکار دی، او دا انکار دو امرینو ته متوجه دی، لکه یو مثال زه تاسو ته وایم اتعصی ربک فیعفو عنک، نو اتعصی ربک فیعفو عنک دلته استفهام انکاری دی دو امرینو ته متوجه دی، عصیان او توقع د عفو ته، عصیان هم کوي او توقع د عفو هم کوي. نو دلته هم داسې ده یو عجز دی، دلته عجز سبب د پاره د موارات دی، نو عاجز می او توقوم د موارات لري، نو دا انکار دی دواړو ته متوجه دی، عجز ته او توقع د موارات ته، لکه اتعصی ربک فیعفو عنک، عصیان هم کوي او توقع د عفو هم کوي، نو دلته عاجز می او توقع د موارات هم لري، توقع د پټول هم لري، نو دا انکار دواړو ته متوجه دی، توقع د موارات هم لري. لیکن په دې جواب یو اعتراض واردیږي چې دلته استفهام انکاری دوو شیانو ته متوجه شو، عجز او توقع د موارات ته، نو دا استفهام خود توبیخ د پاره دی، نو دا توبیخ هم دې دواړو ته متوجه شو، یو عجز ته او بل توقع د موارات ته، حالانکه توقع باندې توبیخ نه، توبیخ خو په واقع باندې وي، متوقع ته په امر متوقع څوک چاته توبیخ نه ورکوي، تاسو ورته جواب ورکوي چې اصل کې دا توبیخ دې ته متوجه دی چې دا عجز سبب د پاره د توقع د موارات، دا عجز سبب د پاره د توقع د موارات، او دا عجز سبب ګرځول د پاره د توقع د موارات دا واقع امر دی، دا سبب ګرځول امر واقع دی، نو واقع باندې دلته توبیخ دی. فاصبح من النادمین، نو دا وګرځیدو د پخیمانو نام، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، بعض علماء فرمای چې دا متعلق د نادمین پورې دی، فاصبح من النادمین من اجل ذلك، د دې نادمین نشو من اجل ذلك د دې وجنه چې د خراب نم کمزورې دی، او دا كتبنا بیا ځان ته جمله مستأنفه ده، من اجل ذلك د نادمین پورې تعلق ورکو، كتبنا ځان ته جمله ده، لیکن راجح معنا دا ده چې من اجل ذلك د كتبنا پورې تعلق لري، كتبنا على بني اسرائيل من اجل ذلك لدي وجنا مالك لوا، كتبنا يعني قضينا ما في سلك لوا، على بني اسرائيل وبني اسرائيل باندي ذكرهم بعنوان بني اسرائيل ذكر كره، يواجه بني اسرائيل التخصيص خند خدا منشد دي فساد دا او منشد حسد دا، دا فساد او حسد بدوي كي دير دي، لدي وجنا الله ذكر بني اسرائيل كره دي، انه من قتل نفسا دا مې ورباندې لازمه کړې وه، انهو چې شان دا دی من قتل نفسن چا چې اوژله یو نفس بغیر نفسن با د پاره د مقابلې ده، بغیر د مقابلې د نفس نه قصاصن نه دی وژلی، او فساد او بغیر د فساد نه فی الارض پس مکه کې داسی فساد چې موجب د پاره د حد الدم ده نو د مفسد وجل د خو جایز دی لکه ستا پورته څوک د غلا د پاره در اوړي یا تا وژني یو تی په خپل دفاع کې مرګي نو بیا درته قصاص میساس نشته خو بغیر د نفس نه دی وجل دی او بغیر د فساد نه دی وجل دی فکأنما قتل الناس جميعا نو دا داسې دی لکه د چې وژلي وي ټول انسانان ومن احیاهم او چا چې یو نفس را ژوندی کړو د مرګ نه بچ کړو فکأنما احیا الناس جميعا دا به داسې وي لکه ټول انسانان چې ده را ژوندي کړي وي ولقد جاءتهم رسلنا په تحقیق سره راغلي و دوی ته پیغمبران زمونږ بالبینات په واضح معجزاتو متلبسو د واضح معجزاتو سره ثم ان کثیرا منهم بیا بشک ډیر د دوی نه بعد ذالک وروسته د دینه فی الارض لمسرفون پس مکه کې اسراف کوونکي و بالقتل والفساد نو پیغمبرانو نو وروسته په کار دی چې دوی اصلاح کړی وی حلن کې دوی فساد کولو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الله پاک فرمای انما جزاء الذين بشکا جزاء الذين جزاء د اغه خلقو يحاربون الله ورسوله چې هغه جګړه کوي د الله او د الله د پیغمبر سره په دې کې دوی احتمال دي یو احتمال دا دی چې دا د عرنیین او مرتدین په باره کې د آیات کریمه نازل شوې ده لیکن دا توجیه ضعیفه ده راجح دا ده چې دا د قطاطریقو په باره کې نازل شوې ده او د دې لپاره ډېرې قرینې دي وروسته به درته قرینې ذکر کړم انما جزاء الذين دا جزاء الذين دا مبتدا ده ایقتلوا دا ورته خبر ده بشکا جزاء الذين جزاء د اغه خلقو یحاربون الله ورسوله چې دوی جګړه کوي د الله او د الله د پیغمبر سره ويسعون في الارض فسادا او دوی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد یعنی قطع طریقی کوي یقطعون الطريق قطع طریقی کوي او قطع طریقی داسې ده لکه د الله او د الله د پیغمبر سره جګړه ځکه الله او د الله پیغمبر امر په اصلاح د ارضی باندې کوي او دوی په دې ځمکه کې فساد کوي نو دا داسې شو لکه د الله او د الله د پیغمبر سره جګړه نو جزای چې دا ان یقتلوا جزای دا چې دوی دې ووژل شي ان یقتلوا دا خبر ده خو یسعون فی الارض فسادا فسادا منصوب ده دا د فاعل ده یسعون نه حال واقع شوی ده یسعون فی الارض مفسدین یا ذوی فساد او یا حمل مبالغتن ده یا مفعول له ده لاجل الفساد یا مفعول مطلق ده زکا یسعون په معنا د یفسدون سره ده ان یقتلوا ان فعلوا القتل کدی قطع طریق یوازې قتل کړو نو دا قطع طریق دی قتل کړی او یصلبوا ان قتلوا واخذوا المال یا دی پانسی کړی شي کچرته قتل هم کړو مال هم لوټ کړو کدو کا کړو نو به پانسی کا پانسی دا د چی وستنه ورته نسب کا او د دې ستنی په سر کې تیر وس پنه ورکا او د پاسنې په دې گیډه ور باندې دا سرات سم لور چې دا اوس په نترین بوټه خو ته وځي او به د لاندې طرف نه په غښو ولا درې ورځې پم دی باندې پرېدا او درې ورځې باندې چرته په دشت کې وګرځو چې جنازې هم څوک نو او یو صلبو ان قتلوا واخذوا المال یا دې پنسی کړې شي کچرته قتل هم کړو او اخذ د مال هم کړو او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او یا دې پری کړې شي لاسونه او پخې من خلاف اردل بردل ان اخذوا المال فقط کچرته فقط مال اخستو نو قطع طریق په درې قسمه ده کله سړی وژني مال نه اخلي کله سړی وژني مال مالی کله خالی مال واخلي سړی ونه وژني نو الله ورته درې سزاګانې ذکر کړې که خالی قتل کړو نو دا قطع طریق دیم قتل شي که قتل او قتل هم کړو مال مخستو نو ان یصلبو او کچرته صرف مال اخستو ان اخذوا المال فقط نو ان تقطع ايديهم نو د دل اسونه دی غوڅ کړی شي لاس به ولې غوڅه لې اخذ المال زکه په دې لاسې پر دې مال راخسته دي و ارجلهم قیدم قطقه ل اضافه ل اخافه الطريق زکه په دې خوې د لارونی مسافر ويرول من خلاف او ينفوا من الارض او يادي د زمکه نو شړلې شي ان اقتصر على التخويف فقط کچرته اقتصار په ویرول باندې کړو صرف د پلار کې ناس تو خلک ویرول نو که صرف خلک ویرول نو بیا دې د ځمکه نه وشړلې شي د امام سے په مذهب المراد الحبس د دینه بندي کول مراد دی مدا دې بندي کړې شي ذالک لهم خیزیون دا د دوی د پاره رسوایی ده فی دنیا دا صفت د پاره د خیزیون ده دا په دنیا کې ورته رسوایی ده نو دا دنیوی سزا ده ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دوی د پاره په اخرت کې عذاب ده لوی نو ذالک لهم خیزیون فی الدنیا دا د دنیا رسوایی ده دنیا کې خو رسوا شوی هم ده او عذاب هم ورته ورکړی شوی ده دوه کاره شوي دي ګوره لاس او پخی کټ شوه دی عذاب او وشرمېدو دا شرمې رسوایی ده نو رسوا شو او لاس یې کټ شو یا رسوام شو او پانسیم شو یا رسوام شو قتلم شو یا رسوام شو بندیم شو نو خو سزا هم ورته شته او شرم هم ورته شته نو الله پاک یوازې د شرم ذکر کوي ځکه شرم په دنیا کې دا د عذاب د دنیا نه اصیل خلکو ته شرم ډیر غټ غټ تکلیف دی عذاب برداشت کوي خو شرم نه برداشت کوي نو الله پاک داغه غټه سزا ذکر په دنیا کې وکړي ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دوی لپاره په اخرت کې عذاب عظیم دی نو اخرت کې شرم نشته خیزیون نشته خیزیون نشته لکه په دنیا کې چې خیزیون مو عذاب مو خو خیزیون ولی ذکر کړو ځکه د دنیا په سزاګانو کې خیزی ډیر غټ عذاب دی د نورو عذابونو نه او د اخرت عذاب بیا د خیزیون په نسبت اشد دی له دې وجه نه هغه اشد عذاب د اخرت عذاب چې هغه اشد دی د خیزیون نه نو الله هغه ذکر کړو او د دنیا خیزیون د اشد ده د دنیا د عذاب نه نو الته الله پاک یوازې خیزی ذکر کړه او د اخرت په جانب کې یوازې عذاب ذکر کړو ځکه عذاب د خیزیون نه قوي دی الا الذين تابوا من قطع الطريق مگر هغه خلک چې توبه وباسي د قطع طریقې نه من قبل ان تقدروا عليهم مخکد دینه چې تاسو ور باندې قادر شې تاسو لرانی ولې نه دي د قطع طریق نو فعلموا بیا په دې پوه شي چې ان الله غفور الرحیم بیا ورته دا جزا نشته دا د دې لپاره دلیل دی چې دا د مرتدینو په باره کې نه دی مرتد باندې کته قادر هم شوی توبه ویسته بیا به سزا نه ورکوي او که قادر نه یم توبه ویسته بیا به سزا نه ورکوي نو من قبل ان تقدروا عليهم دا د قطع طریق سره لګیږي د مرتد سره نه لګیږي نو دا آیات د مرتدینو په باره کې نه دی بلکې د قطع طریق په باره کې دی دویم دا دی چې د مرتد یو سزا ده چې سر کټ کول دي او دلته مختلفې سزاګانې الله ذکر کړي یو قتل او یو صلب او تقطع ایديهم وارجلهم نو د مرتد سزا مختلفه نه ده بلکې یو سزا ده ګوره دا شرعي سزا چې ده دا په دوه طریق قسمه ده یو ته حدود وای بل ته قصاص وای بل ته تعذیر وای تعذیر دی ته وای چې شریعت ورته سزا نه مقرره کړي او د قاضي رائے ته پیږي او حدود دی ته وای چې شریعت ورته سزا مقرره کړي وي خو د الله حق پکې غالب وي الله مقرر کړي دا شریعت سزا مقرره کړي دا خو د الله حق پکې غالب دی ته حدود وای او قصاص دی ته وای چې الله مقرره کړي وي خو د بنده حق پکې غالب وي د تعذیری جرمونو تفاصیل الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان تپریخی دی دا غی تفصیل پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی او د وخت حاکمانو ته سپارلی دی د تعذیری جرمونو سزا او د حدود او د قصاصونو دی د پیغمبر علیه السلام رای ته نه دی پریخی او د وخت حاکمانو ته هم نه دی سپارلی نو په حدودو کې تغییر هم ناراضی معاف کول هم نشي سفارش هم پکې نه قبلېږي نو دا حدود چې دی په قطع د قطع طریق د پاره الله دا حد ذکر کړي د غل د پاره حد ذکر کړي د زنا د پاره حد ذکر کړي د تهمت د زنا د پاره حد ذکر کړي او حد شرب دا په اجماع مقرر شوی دی نو دا ټول د گرفتاری نه وروسته به نه معاف کیږي او د گرفتاری نه مخکې به هم نه معاف کیږي یوازې قطع طریق که د گرفتاری نه مخکې توبه وویسته نو معاف کېدی به شي د گرفتاری نه مخکې او که د گرفتاری نه مخکې توبه نه وویستلې نو بیا به نه معاف کیږي او دا نور حدود د گرفتاری نه مخکې وي که وروسته وي هغه نه معاف کیږي او قصاص چې دی دا د ولی د عفو په وجه معاف کیږي نو دا حد د قطع طریق الله پاک دلته ذکر کړو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو د الله نه وویریږئ فی محاربته و محاربة رسوله یعنی قطع الطریق په قطع طریقې کې د الله نه وویریږئ وابتغوا الیه الوسیلة اولتوی الله ته قرب الله ته ځان نږدې کوي بفعل الطاعات و ترک السیئات و صحة العقائد الله ته قرب لټوي په فعل د طاعات او په ترک د سیئات او په صحة د عقائد دا درې کاره وکړي نو په دې باندې به تاسو الله ته نږدې شئ وجاهدوا في سبيله او جهادوا قد الله بلارکم لعلكم تفلحون دا دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. نو ګوره توسل چې ده د دې د مختلف اقسام لري. الله ته د تقرب اسباب توسل خو تقرب ته وای کنه. وسیله چې ده قد تطلق بقرب وقد تطلق بآلت. د وسیلې اطلاق کله په قرب باندې کیږي کله اطلاق په آلې د قرب باندې کیږي. نو د تقرب اسباب یعنی وسیله چې ده د دې لپاره مختلف اقسام دي. اول قسم د وسیلې لپاره تقرب بالایمان ده، په ایمان باندې الله ته ځان ورنږدې کول دا سبب د پاره د قرب ده. اتفاقا دا توسل جایز ده اتفاقا چې ایمان وسیله د پاره د غفران کې. او دا وسیله په قران کې راغلی ده. الله پاک فرمایي اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. من ایمان راوړی ده نو د دې ایمان په وسیله باندې زمون ګناهونه معاف کا. نو د دې په اختلاف کې خو څه د دې په جواز کې څه اختلاف نشته. نو دا توسل بالایمان ده. دویم توسل او تقرب بعمل نفسه په خپلو اعمالو باندې الله ته ځان ورنږدې کول دا بالاجماع جایز ده. خپل اعمال الله ته وسیله کې لکه حدیث الغار. حدیث الغار کې هغه درې کسه په غار کې سر شویو درې واړو خپل اعمال الله ته وسیله کړه. خپل اعمال نو د خپلو اعمالو په وجه باندې الله په دوی راحت راوستو. نو خپل اعمال الله ته وسیله کول لکه حدیث الغار کې د دې په اختلاف د دې په جواز کې څه اختلاف نشته. دریم توسل بعمل الغیر د بل چا عمل الله ته وسیله کول. خپل عمل دې نشته پردې عمل الله ته وسیله کوي دام جایز ده. لکه وکانه تحته کنز لهما وکانه ابوهما صالحا د دوی پلار صالحو نو د پلار د عمل په وجه باندې الله پاک د دوی د خزانی حفاظت وکړي. نو پردې عمل په وجه باندې الله ستا حفاظت کوي. علم شبلی نعمانی رحمه الله فرمایي چې زه د دې علاقې د پاره امان یم. نو یو سړی نیک اعمال کوي د د اعمالو په وجه په دې ټولو خلکو الله رحم نازلوي. نو پردې عمل الله ته وسیله کول د دې په جواز کې اختلاف نشته. څلورم چې دی توسل بالصالحین والاولیاء یعنی توسل بالزوات. توسل بالزوات الفاضله دا په دوه قسمه دی. یو شرک دی هغه الله پاک ذکر کړی دی فما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. کافرانو بود بوتانو عبادت کولو توسل بالزوات الفاضله به کولو خدا شرکی توسل بالزوات الفاضله. په دې کې شرط عبادت ته متوسل به دی. دا څوک چې ته الله ته وسیله کوي چې د عبادت کې نو دا شرکی توسل دی. چې دا څوک ته الله ته وسیله کوي د عبادت مو کې لکه پیغمبر علیه السلام الله ته وسیله کوي او د پیغمبر علیه السلام عبادت پکې وکي یا یو ولی الله ته وسیله کوي او د دې ولی عبادت پکې وکي لکه کافرانو بچ خپل بوتان الله ته وسیله کول او د بوتانو عبادت به پکې کول نو دا شرکی توسل به زوات الفاضله ده چې عبادت د متوسل به پکې راشي. او دویم شرک نه ده. شرک نه ده هغه دا ده چې صرف الزوات الفاضله پیغمبر یا ولی یا مجاهد د الله ته وسیله کی خود دې دا څوک چې وسیله کړي د عبادت نه کوي دا څوک چې الله ته وسیله کړي د عبادت نه کوي نو دا جایز ده. د څلور وړو امامانو په نسبت باندې جایز ده خلافا لشرزمه قلیله مماتیان او وابیان دا نه مني. هغوی وایي دا مبزي شرک ده. نو چې کوم شی مبزي شرک ته وي نو دا غي نم ځان ساتل پکار دي. نو موږ به دې مماتیانو ته وایو چې به مړي مخه خوازه کده مبزي شرک ته ده. دا پنځ پیران دي خپل مړي نه خخي سمندر کې دي غرزي زکه دا مبزي شرک ته ده. نو بهر تقدیر دا مبزي شرک ته نه ده. نو دا توسل د ټول امت مسلمه په نسبت باندې توسل بالزوات الفاضله خو چې عبادت ته متوسل به دي پکې نه کړي ښه دا د څوک چې الله ته وسیله کوي د دې عبادت دی پکې نه کړي د ټول امامانو په نسبت دا جایز ده. د څلور وړو امامانو په نسبت باب زیارت النبی صلی الله علیه وسلم په کتاب الحج کې د هر امام د فقه چر اړوي الته د توسل ذکر ده. چې کله د پیغمبر علیه السلام قبر ته ورغلی نو پیغمبر علیه السلام به الله ته وسیله کی. د فقه حنفی د فقه شافعی حنبلی مالکی باب زیارت النبی صلی الله علیه وسلم رواړه پاغي کې به دا لیکلی وي چې د پیغمبر علیه السلام روزی مبارکه ته چې ورغلی نو پیغمبر علیه السلام به الله ته وسیله کی. امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود دے ټولو دے توسل کی بابونه لگولی دی. نو توسل بالزوات الفاضله چی دے دا جائز امر دے، مستحب امر دے. وابین او پنشپیران دا ما نعبدهم دا دی آیات نا استدلال کی چی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا، ویدل تا پا توسل رد دے. گورا ال تا پا توسل شرکی بانی رد دے چی عبادت دا متوسل بیهی پا کراشی، دا سوک چی تا اللہ تا وسیل کوی چی دا عبادت پا کراشی، نا دا خو منگم دی تا شرکی وی. او چی عبادت دا متوسل بیهی پا کی نی راغلے نو آغا شرک ندے. دویم دوی استدلال کی پا یو حدیث باندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لا یستغاث بی و لا یستغاث بی، پا ما بانی استغاث نکی گی. او دارنگی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث پا دلیل کی پیش کئی چی کننا نتوسل بن نبی، یا اللہ پاک مخ کی بمن پیغمبر علیہ السلام در تا وسیلہ کولو، نو اس پیغمبر علیہ السلام وی در تا نو وسیلہ کولو، نو دا دینا معلومی گی چی وسیلہ پا مڑو بانی ندا جائز، پیغمبر علیہ السلام دا دی دنیا نتلل دے. من وایو چی توسل کا چرتا شرکی نو بیا دا مڑی و دا جوندی پا مابین کی فرق نشتا. دا بخاری پا دی حدیث کی راغ لچی یا اللہ پاک مخ کی پیغمبر علیہ السلام در تا وسیلہ کولو، اس دا پیغمبر علیہ السلام تر در تا وسیلہ کولو، نو دا تر در تا وسیلہ کولو، خو تر وسیلہ کلو کنا اللہ پاک دا، نو تر جوندی و نو دا جوندی و دا مڑی پا مابین کی پا شرک کی فرق نرازی، چی یو شے شرک شی بیا دا مڑی و دا جوندی پا مابین کی فرق نئی. یو دلیل دا پنچپیریانو دا پارا آغا دا بحق فلانین مسئلہ دا چی پا ہدایہ کی لکلی دی چی دا سی بناوی چی بحق فلانین وی دا مکرو دے، التے پا توسل رد ندے کڑے، دا دی حق پا لفظ رد کڑے دے، وی زکا دا دین معتزلہ آغا حق وجوبی اخلی پا اللہ پاک باندے، وی زمون ثواب مطیع تا پا اللہ واجب دے، ثواب دا مطیع، او عذاب عاصی ته په الله واجب ده. نو هغه وجوب د معتزله او د اغه د نفی د پاره به حق فلانن مکروه ګرځولې ده، په توسل رد نه ده کړی، یوازې د حق په لفظ اعتراض کړی، ځکه د معتزله او د عقیدی ایهام ده پکې، نو هغه په توسل باندې رد نه ده کړی. به هر تقدیر د څلور وړو امامانو په نیز باندې توسل جایز ده. و بخاری شریف کی باب فضل العباس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس بانی توسل کرے دے، او پا ابن ماجہ کی اغلون سڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی توسل کرو اللہ پاکستر کی جوڑی کرے. بہر تقدیر مفسرین فرمائی چی دلتا دا دی توسل اختلافی ذکر ندے، توسل اختلافی دا پارا بنور دلائل وی دا خارج نا. وابتغو الیہ الوسیلتم، دلتا دا وسیلین قرب مراد دے، ولٹوی اللہ تا قرب، دا قرب بالایمان فخبل اعمال دا بلچا پا اعمال کپ الزوات الفاضله وجاهدوا في سبيله، او دا الله پلا رکی جهاد کی لعلكم تفلحون، دا دیر پارا چتا سو کامیاب شے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، بشک اغه خلق چ کافران دی. گورا آیات او حدیث کی پیو کم دانش تا چ توسل ناجائز دے، او دا جواز دا پارے دلائل دیر دی، آیات کم شتا و احادیثو کم شتا. ان اللذین کفروا، اللہ فرمائی بے شک اغا خلق چی کافران دی، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، کچر تاوی دا دوی دا پارا اغا چی پدیس مکہ کی دی جمیعا تولا، دا جمیعا تاکید دے، ومثلہ معہو، او دا دی پشان نورا مرسرش، ومثلہ دا معہو حال دا دی معتوبنا، حال دا چی دا مثل معید د ما فی الارض سره، هو زمیر موصول تراجی ده دی ما تا، لیفتدو به، د دې لپاره چې دی فدیه ورکی په دی ما فی الارض او په مثل د ما فی الارض، من عذاب یوم القیامت، د عذاب د ورځې د قیامت نه، نو ما تقبل منهم، قبول بنکړي شي د دوی نه، دا جواب د لپاره د الله ده. ما تقبل منهم علی تقدیر الافتداء فی جانب الشرط، غورا لو ان لهم ما في الارض ليفتدوا به، وافتدوا وافتدوا بك مقدر کا، او دوی فدیه ورکی، نو ما تقبل منهم، نو دوی نه بدا فدیه قبول نش، ولهم عذاب الیم، او دوی ده پر عذاب در دیدل دی، یریدون ان یخرجوا من النار، دوی اراده بلری ان یخرجوا من النار، چی دوی دور نووزی. یریدون دلتا اعتراض رازی، چی کیف یریدون الخروج، مع علمهم بالخلود د دوی خو به علم چې مونږ په دې جهنم کې همیشه یو نو بیا به موږ څنګه اراده د خروج لري تاسو ورته جواب ورکړئ چې اگر چې د دوی یقین دی چې مونږ بدلته همیشه یو خدا د قیامت عذابونه کله د دوی نه دا خبره د یاده وباسي نو دا خبره کله د دوی نه د یاده وځي نو چې د یاده هیر شي ترینه نو بیا به اراده لري ان یخرجو من النار چې د اور نه وځي دویم جواب دا دی چې العلم بعدم حصول الشیء لا یمنع من ارادته د دوی یقین دی چې وتی نش خو بیا هم اراده کوي ان الداعی الی الارادة حسن الشیء سبب د پاره د ارادې حسن د دی شی وی د دی شی دی سبب د پاره د ارادې علم بحصول او بعدم الحصول نه دی بلکې حسن د شی سبب د پاره د ارادې وی نو دوی به اراده لري چې د جهنم نه وځي او دا اراده به په خپل حقیقت باندې ورحمله وجه دا ده چې کله دوی د اور په لمبو کې داسې راوچت شي او ډیر اوچت شي نو دوی به هلته ځانونه داسې وخوځي چې د اور نه وځي او یا یریدونه په معنا د تمنی سره که مجاز والا دوی به تمنا کوي چې د اور نه وځي وما هم بخارجین منها حال دا چې دوی به نه وتونکي د دې اور نه ولهم عذاب مقیم او د دوی دپاره عذاب دایم دی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الله پاک فرمائی غل سڑے او غل خزا فاقطعوا أيديهما دا دوی لاسونا غوچ کئی دا دی هر یو لاسونا غوچ کئی خو شرط پا کی دا دے چه دا مال با ذاتی ملکیت وی دا چانے چه دا مال غلا کڑے دے دا با دا اغز ذاتی ملکیت دویم شرط پا کی دا دے چه دا کم مالی چه غلا کڑے دے په دې کې به د عوامو حقوق یو برابر نه وي لکه د بینک روپۍ به نه وي یا به د موسسې روپۍ نه وي د فواید عامی روپۍ به نه وي د عامو خلکو حقوق به پکې یو برابر نه وي که د عامو خلکو حقوق پکې یو برابر وو او په هغې کې چا غلا وکړه لکه د بینک نه یا د موسساتو نه نو په ده قطع د یاد نشته تعذیر شته خو قطع د یاد نشته دریم دا چې دا مال به محفوظ وي غیر محفوظ مال که چا غلا کړو نو په هغه هم قطع د یاد نشته پنځم دا چې دا مال به بی اجازی اوچت کړی وي که پردی مال یې د مالک په اجازی اوچت کړو نو بیا هم قطع د یاد پې نشته پنځم دا چې په پټه به یې وړی وي که په ښکاره یې لوټماري کړی وي نو بیا هم قطع د یاد نشته والسارق والسارقة سارق مقدم کړو ځکه چې سرقه سره د قدرت د مزدورۍ نه سړی غلا کوي نو دا ډیر قبیح غلا ده سړی قادر دی په مزدورۍ بیا هم غلا کوي ښځه هم غلا کوي خو بیا هم قادره په مزدورۍ نه ده نو د هغې غلا لږ خفیفه ده او د سړي غلا چې ده شدیده ده او په زنا کې بیا ښځه مقدمه شوې ده الزانیت والزانی وجه یې دا ده چې الله هغې ته شرم او حیا ورکړې ده او بیا هم زنا کوي نو هغې کې مزمت د ښځې زیات دی او په سرقه کې مزمت د سړي زیات دی نو غل سړی او غله ښځه فاقطعوا ایدیهما الله پاک فرمای قطع کی تاسو د دوی لاسونه یعنی ایدی کل منهما د هر یو لاس غوڅ کی د غله سړی لاس هم غوڅ کی او د غلی خزی لاس هم غوڅ کی جزاء ام بما کسبم دا جزا ده په سبب د اعمالو د دې دواړو نو دا ټوله جزا ده غشوه لدی وجه نه موږ وایو چې یوازې قطع د ید جزا ده نور کچرته هغه مال ورک کړو نو رد المال ور باندې نشته کمال ور سره موجود خو مال به واپس کی او کمال ور سره نو موجود نو بیا واپس کول د مال ور باندې نشته جزاء ام بما کسبا نکالا من الله دا عبرتناک سزا ده من الله عبرتناک سزا ته نکالن وي عبرتناک سزا ده نور خلق د داسي جرم نه منع کوي من الله پدې کې اشاره ده دی خبره ته چې هاذا حد لا قصاص دا حد ده په حد کې حق الله غالبي او په قصاص کې د بنده حق غالبي نو دا د الله د طرف نه دی یعنی په دې کې حق الله غالب دی دا نه معاف کیږي والله عزیز حکیم الله پاک غالب او د حکمت والا دی فی قطع ید السارق فمن تاب من السرقه چا چې توبه ویسته د سرقینه من بعد ظلمه یعنی من بعد سرقته ورسته د سرقینه او اصلح او اصلاح وکړه غلای وکړه خا غلای وکړه او د غلا نه ورسته توبه ویسته یو خو توبه ویسته دویمې څه چل وکړو و اصلح او اصلاح وکړه اصلاح دا چې برد المسروق الی المالک او لورثته هغه کوم شی چې غلا کړی دی هغه مالک ته وروړو یی ورسو د مالک ته وراوړو، که چرته مالک ته واپس کول نو ممکن، او که ورسو تم نو ممکن، نو په تصدق للمالک، د مالک په نوم به خیرات خیراتی. نو اصلاح په دریو طریقو راځي، که مالک ته رسول ممکن و هغه ته به واپس کی، که هغه ته نو ممکن ورسو ته به واپس کی، که ورسو تم نو ممکن د هغه په نوم به خیرات کی. نو فان الله یتوب علیه، نو بشک الله پاک چې بیا د توبه قبلی، یعنی له عفو فی امور الاخره، د دې مطلب دا دی چې په امور د اخرت کې د ته معافي ده، د دنیا په لحاظ د ته معافي نشته. که د گرفتارۍ نه مخکې توبه وکړي او که وروسته بیا به هم نشي معاف کولی، په دنیا کې به د ده قطع د یاد راځي، خو په اخرت کې الله یې توبه قبلی. ان الله غفور الرحیم، بېشکه الله چې د ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی. نو ګوره، په غلا کې درته ما شرطونه ولګول چې په پټه به یې وړی وي، بې اجازې به یې وړی وي، مال محفوظ به وړی وي، او د عوامو حقونه به پکې نه برابر، او ذاتی ملکیت به یې. نو دا کې صبر چې دی په دقت عدایت نشته، ځکه دی په پټه نه وړي، په ښکاره یې وړي، خو انتظار کوي غفلت د مالک ته، چې لږ هغه غافل یې نو دی تینه مال وباسي. نو په دقت عدایت پکې صبر نشته. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، کفن کشم نشته، ځکه هغه مال محفوظ نه وړي، محفوظ مال نه وړي. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، آیا ته نه پوهېږي چې بېشکه الله پاک چې دی د ده دپاره بادشاهي د علویاتو د سفلویاتو دم سفرم لکه چې کې صبر کې خو قطع د ید شته په دې کفنکش کې. ما کفنکش درته یادولو، کفنکش کې قطع د ید نشته. کفنکش کې ځکه قطع د ید نشته چې هغه مال محفوظ نه وړي. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء، الله عذاب ورکي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي، ويغفر لمن يشاء، والله بخنه کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي. يعذب مقدم کړو او مغفرت وروسته کړو، حالانکه الله پاک فرمایي سبقت رحمتي غضبي، زما رحمت خو زما په غضب باندې مقدم ده. د دې وجه دا ده چې دلته الله اول ذکر د عذاب کوي، لأن العذاب للمصر على السرقة والمغفرة للتائب. عذاب چې د هغه چاته ورکوي چې همیشه والی په سرقي کوي، او مغفرت الله پاک تائب ته کوي، او سرقه خو مقدمه ده، له دې وجه نه د دې سزا یې مقدمه کړه. نور جوابونه هم شته خو بیا وخت اوږدیږي. والله على كل شيء قدير، دا تذهیل دی، الله په هر شي باندې قادر دی. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، دا پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکي، اے پیغمبرم لا يحزنك خفدين کتاب، الذين اغخلك يسارعون في الكفر، يعني يقعون في الكفر سريعا، چې پتیزي سره په کفر کې ورغورځيږي. من الذين قالوا آمنا، دا اغه منافقانو چې په خپل آمنا وای، که روسیه راشیده د روسی سره مرګري، که امریکایی راشیده د امریکایی سره مرګري، دا د افغانستان خلقیان او پرچمیان دغه سیدی هر کافر سره دی مرګره دی، نو په هر کفر کې پتیزی ورغورځيږي. من الذين قالوا آمنا بافواههم، دا هغه خلکو نه چې هغوی ویلي دي آمنا په خلو باندې او په زړه نه دي ویلي، ولم تؤمن قلوبهم، او ایمان نه دی راوړی د دوی زړونو. ومن الذين هادوا، او دا هغه خلکو نه چې یهودیان دي، دا دوه ډلې دي. نو د دې دوو ډلو په کفر ته مخه فکیږه چې دوی ډیر زر په کفر کې ورغورځيږي. سماعون للكذب، دوی زر په کفر کې ځکه ورغورځيږي چې سماعون للكذب، ډیر اوریدونکي دي د دروغو دي، ډیر اوریدونکي د دروغو دي، یعنی دوی د دروغو د اوریدلو سره عادت دي. دا یهودیان همیشه دروغ وایي، نو شپه ورځ دروغ اوري او وایي، نو د دروغو د اوریدو سره عادت دي. نو سماعون للكذب، ډیر اوریدونکي د دروغو دي، یعنی د دروغو د اوریدلو سره عادت دي. سماعون لقوم اخرين، سماعون ډیر اوریدونکي دي، ډیر اوریدونکي دي د پاره د خبرو ستا، دلته تقدیر ولګوه. سماعون لاقوالک، ستا د خبرو د پاره ډیر اوریدونکي دي. لقوم اخرين، د پاره د رسول بل قوم ته، چې بل قوم ته ورسېږي، یعنی جاسوسان هم دي. نو دی وروسته کې د دوی د جاسوسۍ ذکر دی، او اول کې د دې بیان دی چې دوی اوریدونکي د دروغو دي، د دروغو سره عادت دي. نسمعونا دیر اوریدون کی دی خبر استا ولی دیر اوریدون کی دی خبر استا لقوم د پارا در رسولو قوم بلتا یعنی خپل مشرانو ته بیاستا خبر رسی جاسوسیم کئ. نو پدی آیات کی سمعونا للکذب اوریدون کی د دروغ دی نو د دروغ اوریدلم حرام دی لکه د دروغ ویل چی څنګه حرام دی. لم یاتوکم چې هغه تا ته نه دی راغلی چې هغه اهل د خیبر دی. یحرفون الکلم من بعد موازعه دوی تحریف ورکی تغییر ورکی خبرو تا من بعد موازعه رست لا اغزاین خپلونه نو تحریف لفظی کوي او تحریف معنوي کوي. یقولون دوی وای ان اوتیتم هذا کچرت تاسو ته درکړی شو هذا یعنی هذا الذی نقول لكم دغه کما چې مون درته وایو کدا سی وینا درته پیغمبر علی السلام وکړه فخذوه یعنی فقبلوه نو به قبول کوي د پیغمبر وینا. و ان لم تؤتوه او که زمون د وینا مطابق تاسو ته صدر نکړی شو فاحذروا من قبوله نو بیا د دې د قبلولو نه ځان وساتئ. دوی کې یو کس زنا کړی وه او په تورات کې د زناکار حکم رجم و نو دوی پکې دې کې تحریف کولو چې مالدار او شریف سړی که زنا وکړي نو د هغه مخ دې تور شي او په کوڅو کې دې وګرځولی شي. نو په خیبر کې یو خان و یهودي و زنا یې کړې وه بیا گرفتار شو. نو بیا دوی عرب فیصله داسې وکړه مشوره چې راځئ په پیغمبر علیه السلام فیصله وکړو. په یهودیت کې احکام سخت و نو کېدای شي د پیغمبر علیه السلام په دین کې احکام لږ نرم وي نو د دې سړي په باره کې به پیغمبر علیه السلام لږ نرمه فیصله وکړي درجم فیصله به پکې ونه کړي. خبره راغله پیغمبر علیه السلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دې سړي زنا کړې ده او د زناکار په باره کې ته حکم وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ستاسو په تورات کې د داسې سړي په باره کې څه فیصله ده. هغوی ورته وایي چې په تورات کې د داسې سړي په باره کې فیصله دا ده چې مخ به یې تورېږي او په کوڅو کې به ګرځولی کېږي. پیغمبر علیه السلام لاړو د دوی مدراس ته عبادتګاه ته هغې کې د دوی هغه عالم ناست و نو هغه ته یې ویلي چې ته تورات راوړه چې څنګه فیصله ده پکې. چې تورات یې راوړو نو وړاندې وروسته الفاظ یې ویلې او په کوم ځای کې چې د رجم آیاتو دی نه تلاوت کولو عبدالله ابن سلام صاحب د هغه یهودي لاس ووهلو او ویې ویلې چې دا ګوره د رجم فیصله ده. نو بیا هغه سړی رجم شو. نو دوی ورته ویلي که داسې فیصله درته وکړه دا کومه چې موږ درته وایو نو دا قبوله کوي. و ان لم تؤتوه او که دا محرفه فیصله درته در نکړه فاحذروا در نکړی شوه نو بیا د هغې د قبلولو نه ځان وساتئ. و من یرید الله فتنته هغه څوک چې الله اراده وکړي د هغه د کفر فلن تملک له من الله شیئا نو ته به مالک نشي د هغه دپاره د الله د عذاب نه د یو شي. اولئک دغه منافقان یو او یهودو دا دوه ډلې چې مخکې تیرې شوې الذین دا هغه خلق دي لم یرید الله چې الله اراده نه ده کړې ان یطهر قلوبهم چې د دوی زړونه صفا کړي د کفر نه. لهم فی الدنیا خیزیون د دوی دپاره په دنیا کې خیزیون بالقتل وبالجزیه رسوایی ده شرم دی قتلیږي به او جزیه به پرې مقررېږي. ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او د دوی دپاره به په آخرت کې عذاب لوی وي. سماعون للکذب یعنی هم سماعون للکذب دوی ډیر اوریدونکي د دروغو دي یعنی د دروغو د اوریدو سره عادت دي همیشه د دوی پیران او ملایان د عوامو ته دروغ وایي. نو هغوی وایي او دوی اوري. اکالون للسحت ډیر خوړونکي د رشپت دي په تورات کې تحریفات کوي او د دې په وجه رشپتونه خوري. و ان جاءوکم کدا د اهل خیبر تا ته راغله فحکم نو ته د دوی په مابین کې فیصله وکړه. فحکم بینهم نو د دوی په مابین کې فیصله وکړه ځکه تی حکم ګرځولی. او اعرض عنهم او یا ته د دوی نه اعراض وکړه یعنی ستا خوښه ده چې ته د دوی په مابین کې فیصله کوي او که نه کوي. نو اوس هم حربیان که هغوی خپله فیصله په اسلامي محکمه باندې کوي نو اسلامي قاضي ته مسلمان قاضي ته اختیار دی چې حربي ته فیصله کوي او که نه کوي د ده خوښه ده. پاتې شو زیمیان او معاهدین نو ضرور به دا په اسلامي محکمه کې فیصله کوي. زیمیان او معاهدین د حربیانو په باره کې اوس هم دا اختیار شته چې اسلامي قاضي ورته فیصله کوي که نه کوي. و ان تعرض عنهم او که ته اعراض کوي د دوی نه فیصله ورته نه کوي نو فلن یضروک شیئا دوی به هیڅکله تا ته ضرر ونه رسوي. شیئا یعنی ضرر ما بنسبت الجهل الیک. و ان حکمت او که ته فیصله کوي که ته فیصله وکړه فحکم بینهم بالعدل نو د دوی په مابین کې فیصله په عدل باندې وکړه. ان الله یحب المقسطین بشک الله پاک خوښي عدل کوونکي. وكيف يحكمونكم او څنګه بدوی تا حکم کی فیصله کون کی بدی کی وعندهم التوراة حال دا چې د دوی سره تورات ده فيها حكم الله باقي کده الله فیصله موجوده ده د الله فیصله سوا رجم ګوره دی رجم ته د الله فیصله ویل شو او زمون په دین کې په دې انکار نه دی راغله شرایع من قبلنا من غیر نکیرین زمون په دین کې به باقي عمل کیږي نو په دې حکم الله به په زمون په دین کې عمل کیږي ځکه زمون په دین کې په دې رد نه دی راغله نو رجم زمون د دینم فیصله ده ځکه دا د الله حکم ده او زمون په دین کې پیرد نه دی راغله پوه شو شرایع من قبلنا من غیر نکیرین زمون په دین کې حجت ده نو رجم د حکم الله ده نن سبا بعضی مولایان د دینه منکریږي ثم يتولون من بعد ذلك بيدوي اعراض کوي من بعد ذلك یعنی من بعد حکمک استاد فیصلین ورسته چې تورته فیصله وکي وما اولئک بالمؤمنین او کله چې دوی د پتورات د فیصلین مخ وړولو نو نه دي دوی بالمؤمنین بالتورات ولا بک نه پتورات باندې ایمان لرون کی دي او نه پتا باندې ایمان لرون کی دي مخکی بیان د خصال و قبیحه و د یو سید زایو لسمه تکفلو لسنی می بیرش